یا نلون فل بارے، جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں، بس میں نے ارادہ کیا یہ کس کو عیب ناز بنا دو، بکانا کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے، ملک بادشاہ یا کو تو وہ لے لیتا ہے، کلا سفینہ دن صحیح ہر بے داغ کشتی وہ غصب کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو معاملہ پیش آیا نا کشتی والا، یہ ان کا فائدہ ہوا ہے، کشتی یہ ان کی تھی، یہ مسکین آدمی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے روزی کا ٹھیا تھا یہ کشتی، روزی کا ذریعہ ہے اس لیے، اور آگے بادشاہ ہے بڑا ظالم، اور وہ ظالم صحیح کشتیاں غصب کر لیتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب ناز بنا دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے۔ یہ فائدے کی بات ہے یا نقصان کی؟ فائدے کی، بکانا ہو گیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، او جو لڑکا مارا ہے، کانا وہ لڑکا تھا مشرف، کیا تھا؟ ہاں مشرف تھا، بہت بڑا لڑکا تھا، بڑا مشرف، اور اس کے والدین تھے مومن، اور والدین اس کے ساتھ بڑے محبت کرتے تھے، تو امکان تھا کہ وہ جو والدین ہیں ان کو بھی وہ سیر القادری کی پارٹی کا بنا ڈالے، سمجھ آئیے کہ نہیں، والدین بڑے پکے تھے، اور وہ جو لڑکا تھا وہ جامع امدادیہ کا فاضل تھا، یا خیر المدارس کا، خطرہ تھا کہ والدین کو بھی خراب نہ کر دے، مطلب کیا امدادیہ یہ نہیں فیصلہ باد والا، مطلب بےمان تھا، خلاصہ یہ ہے۔ ہاں بھائی، امل غلام، بہرحال غلام جو ہے لڑکا، بکانا ابا باہو، بس تھے ابا باہو والدین اس کے، ہیں مومن تھے پکے توحیدی، بس ہم ڈر گئے، آج کل یہی ہو رہا ہے، اپنے اس بات کی بھی جا کے تحریک چلاؤ اور جائزہ لو، بہت ساری شاہ توحید کی مسجدیں کیوں گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین تو پکے ہیں مسئلہ پر، لیکن آگے طالب علموں کو پڑھایا لنگڑوں کے پاس، ہاں خیال کرو، ترکیب دیتے ہیں جی کراچی بڑا دورہ حدیث ہوتا ہے، ہاں کراچی بڑا دورہ حدیث ہوتا ہے، واہ لگتا ہے امام بخاری خود تقریب فرمائے کراچی میں، بڑا دورہ حدیث ہے، اور کراچی کے مولویوں کی تقریر سنو آپ نہیں مطمئن ہوں گے، یہاں دورہ پڑھنے والے کراچی والے مولویوں سے نہیں مطمئن ہو سکتے، ہاں کوئی لڑ ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے دریا گزرتے ہیں تو سیدے باقی ہوتے ہیں، وہاں پر جگہ گیلی رہ جاتی ہیں، جو بھی آپ سوئے رہیں جو بھی ہوں، جب قرآن کے دریا سے گزرتے ہیں اتنی اینک لگ جاتی ہے کہ مولوی کون ہے اور رولوی کون ہے، جہل اتنی سمجھ آ جاتی ہے، دورہ تفسیر پڑھنے والے کو اتنی اینک لگ جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ دوسروں کے پاس اپنی اولاد کو پڑھایا، جب واپس آئے تو انہوں نے وہ لڑکا بھی شروع کر دیا، اور یہ بڑی بے غیرتی ہے دوسروں کے پاس پڑھنا، اور اکثر اشاعتی طالب علم ہیں ان کے پاس بھی پڑھنے والے، لیکن وہ بے حیا اشاعتی، بے حیا اشاعتی طالب علم جو للڑ کے پاس پڑھتا ہے، پتہ نہیں نفرت بھی نہیں آتی کہ ایسے بدتی کو سال بنایا کیسے دور کو، سرے شیطان گزرے بدتی کو سال کیسے بنایا، اس کو سال بنا رہا ہے، کئی ایسے ملتے ہیں جی میری مجبوری، مجبوری نہیں بے غیرتی، کچھ غیرت کرو، اپنے علماء کے پاس پڑھو اور اپنے عوام کو بھی بتاؤ یہ کیا استاد بناؤ، للوڑ انسا مشکل پتہ جتا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر تو معلمات سے پڑھنا شروع کر دو، ایسے للڑوں کو استاد بنانا، اور انسا مشکل جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، اور تھوڑی تھوڑی زہر نکلتا ہے، تھوڑی تھوڑی، تو کالا سانپ ہوتا ہے نا اس کے سانپ سے بھی زہر نکلتی ہے تھوڑی تھوڑی، توحید ہے میں بھی شادی ہوں، اور بڑے اچھے تو شادی کو تو ترخال منتے ترخال لینے کے لیے شادی ہے بچاتی، ویسے انداز جو نہیں ہونا چاہیے، انداز بڑا سخت ہے، ان کو ان خطرے نہیں لگانے چاہیے، ہے ابن الحمار، یہ وہ کالے سانپ والا بیر اگر رہا ہے، اندر سے پلیت ہے اور تکیہ کیا ہوا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اور اس لیے وہ حرام خور اپنا عقیدہ بتاتے ہی نہیں، اندر اندر سے بیٹھ کے لگا رہ گئے، ایسے اشاعت والے مسئلہ جماعت چھوڑ دیتے نا، جماعت بڑی اچھی، یعنی آدھا قرآن چھوڑ دیتے نا، جماعت بڑی اچھی ہے تو ایمان، اور ویسے اس مسئلے میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ صحابہ کے دور کا اختلافی مسئلہ ہے، اشرف القرآن صاحب نے بھی لکھا ہے، ویسے ہم شیخ صاحب کے پاس رہے، شیخ صاحب بھی اس مسئلے میں اتنے سخت نہیں تھے، یہ جو آج مولوی ہے توبہ، یہ جو خنزیر رکھا ہے نا مدرسے میں، خنزیر پالا ہے اس کو روٹی بھی دے رہے ہیں اور سارا کچھ ہے، نرا سور دا سور، اور یہ وہ اپنے سانس سانس سے بیر اگر رہا ہے، اب جو طالب علم اس کے پاس پڑھتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کوئی معمولی مسئلہ ہے، جو طالب علم پڑھتے ہیں نا اس کے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر آخر پہ اپنے علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں، ایسے بات کی کہ یہ بات ان میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں میں ہوں بھی اشاعت کا میرا ایسے مسائل میں پڑھنا نہیں چاہیے، ہے کھوتیا پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے تمہارے اندر غیرت ہونی چاہیے، ایسے جبر کو سان بنا نہیں دے گئے، یہ تو تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے، اور طالب علم میں دینوں کو متنفر کر رہا ہے، مسئلہ توحید سے اور توحید و سنت سے، یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں، جو عام دین طالب علم اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کی تو وہ جڑیں اکھیڑ رہا ہے، اور جو پکے ہیں ان کو بھی خراب کر رہا ہے، اور بیٹھا ہے خیر خواہ بن کے، کبھی خیر خائی کا یہ انداز بھی ہوتا ہے، ہاں ذرا خیال کرو، لباس سے فکر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہ تر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، اگر پہچان نہیں بروپی اور صحیح اصل نکل کا پتہ نہیں، آج یہ عدلیہ ہے اشاعت التوحید کے لیے، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں، مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ آپ نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن بات بالکل صاف ہے، سب سے بڑا عدلیہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں بڑے بڑے خنزیر چھپے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خنزیر جو اصل مشرک اور اصل بدتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے مدارس میں مدرس بنے بیٹھے ہیں، اور اندر سے وہ صاف ہیں کالے، اور وہ طالب علموں کا ایسے دیر خراب کر رہے ہیں کہ اب ہمارے اشاعت التوحید کے مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم ان کا بھی توحید و سنت والا دیر نہیں رہا، کیونکہ آگے جو سانپوں کے پاس جاتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا یہ زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اشاعت پر تنقید اور مسئلے پہ تنقید، قرآن بیانی پہ تنقید، اندر بیٹھیں گے تھوڑا ہنسے بھی کی صحیح اس کٹری کی طرح، سوایت کی طرح ہیں بھی کریں گے، ہر کی دو مہینوں میں دورہ تفسیر ہوتا ہے، کیا فائدہ دو مہینوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ایسے خبیث اندر یہ بھی کرتے ہیں، یعنی صرف مقصد ہے کہ طالب علموں کو اشاعتی جذبہ، اشاعتی مشن اور اشاعتی جو میدان محنت قرآن ہے اس سے ان کو ہٹا دیا جائے، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہاں ایسی چیز کا پھر مقابلہ بھی ضروری ہے، ایسے بےمانوں کا پھر مقابلہ بھی ضروری ہے، خصوصاً اگر ایریے جس کے ایریے میں یہ چیزیں ہیں وہ بتاؤ لوگوں کو، چندہ اشاعت کے نام پہ مدرسے کو ملتا ہے اور اندر خنزیر بٹھائے ہوئے، اندر وہ ہیں جو اشاعت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور جن کا اشاعت کے ساتھ مطلب ہی کوئی نہیں، مشن بھی کوئی نہیں، اور پھر احساس کمتری کو تمیم اور ناظم بڑے وہ بھی احساس کمتری کا شکار، ختم بخاری ہو رہی ہے اور بزرگ آ رہے ہیں بے حد، وہ جو نہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے، وہ میرا کنجر دا کنجر شیخ الحدیث، ہاں مشرق شیخ الحدیث، بدتی شیخ الحدیث آ رہا ہے، طالب علم بڑی بے غیرتی تو طالب علموں کی آگے بیٹھی، کم از کم تمہیں تو غیرت کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہے وہ ایسے بدتی اور ایسے بے ایمان شیخ الحدیث مشرق کے پاس پڑھنے کا کیا مطلب، آخری حدیث پہ ٹھپا لگ رہا ہے بے ایمانی کا، یہ آخری حدیث پڑھائیں، آخری حدیث ہوگا پکا ڈرامے میں، کیوں وہ تو ہم نے چندے لینے ورنہ چندے نہیں ملیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، ان چیزوں کو سنبھالا لو, سنبھالو, اپنے ایریوں میں جا کے تبلیغ کرو کہ خبردار ان للڑوں کے پاس پڑھنے کوئی نہ جائے. یہ قرآن کے دشمن ہیں, توحید و سنت کے دشمن ہیں, اور جس کو قرآن نہیں آتا وہ شیخ الحدیث کیسے بن گیا, وہ پرلے درجے کا چاہے. جہاں پر بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ہوتی ہے. ہاں چلو, یہ ساری تباہی ہے, ساری انجام گلستہ کیا ہوگا, ہر شاخ پہ کلو بیٹھا ہے. فأردنا, ہم نے ارادہ کیا, امل غلاموں, سارا جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے, فخشینا, ہم ڈرے یہ کہ ان کو پڑھائے گا, گرفتار کر دے گا, تو غجانم و کبرا, ان سے کبر و شرک کروائے گا, فأردنا, بس ہم نے ارادہ کیا یہ کہ بدل دے ان دونوں کو رب ان کا, خیرم منہا, بہتر اس سے, زکاتم و اقرب رحما, زکات پاکیزگی کے اعتبار سے, و اقرب رحما, اور زیادہ قریبی ہو, رحما ہیں والدین سے نرمی اور حسن سلوک کے اعتبار سے, و عمل جدار, بارہ رہ گئی وہ دیوار, پکانا, بس وہ دو غلامین, دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے شہر میں, بکانا تحت کنز اللہما, اور تھا ان کے نیچے خزانہ ان کا, کنز اللہما, اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا, بکانا ابوہما صالحا, اور تھا ان کا ابا ایک آدمی جو مر گیا تھا, فأراد ربو کا, بس تیرے رب نے ارادہ کیا یہ کہ پہنچے یہ اپنی جوانی کو اور نکالے اپنے کنز اور خزانے کو, رحمت من ربک, یہ رحمت ہے تیرے رب کی. اب تینوں واقعات کے ساتھ لگ رہا ہے اور جواب ہے شبو کا, یہ تینوں کام جو میں نے کیے, ما فعلته عن امری, ان میں سے ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے, تو بولو ہاں, اچھا کیا کس نے کیے ہیں, وما فعلته عن, فعلته عن امر ربی, اور جامع البیان کا حوالہ ہے, میں نے یہ کام کیے اللہ کی وحی سے, یہ کام بھی اپنی طرف سے نہیں کیا. جب وہ حضرت خضر نے یہ کام کیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب تھا. حضرت خضر کہتے ہیں ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی اور امر سے نہیں کیا, یہ کام میں نے کیے ہیں تو کس کے امر سے, اللہ کے امر سے, بولو جو آگے نکل جائیں. ہاں, اللہ امری سالے کا تعدیل و معلوم علیہ صبرا, یہ ہے صحیح مطلب اس چیز کا کہ نہیں رکھا, نہیں طاقت رکھ سکا تو اوپر اس کے صبر کی, یس ادونا کان دل کر نین, یہ جواب شبو رابے کہ دل کر نین بادشاہ تھا, مشرق مغرب کو پہنچ گیا, معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تصرف تھا, اس کو کوئی طاقت تھی. اللہ فرماتے ہیں مغرب میں بھی عاجز آ گیا, مشرق میں بھی عاجز آ گیا, اور جو عاجز آ جائے وہ متصرف کہتے. یس ادونا کا ان دل کرنے نے, سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں, ذوالقرنین, ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں, یہاں پر بھی بڑا ڈرامہ ہے. بادر کا یہ بادشاہ تھا اور اس کے دو سینگ تھے, ایک ادھر اور ایک ادھر, بادشاہ یہ دان ہے, بادشاہ سینگ تھے, عجیب بزرگ ہے, سینگ تھے, بھائی بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں, بادشاہوں کے سینگ ہوتے ہیں, ذوالقرنین. یہ بال نے کہا کہ اس کے یہاں پر بال سفید تھے, ادھر بھی تھے, ادھر یہ گپو ٹیک, اصل میں ذوالقرنین کہتے ہیں کہ دونوں کناروں کا کیا, ایک ایک کنارہ بھی اور وہ کنارہ, شمار مغرب اور مشرق کے کناروں کا کیا, اس لیے کرن کنارہ مانا, یہ نہیں کہ اس کے سینگ تھے, بزرگو مفسرین کو کوئی لفظ ملے تو صحیح لگا نکالتے یوں بھی ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہیں یہ ذوالقرنین بادشاہ جس کو کہتے ہیں سکندر اعظم سکندر اعظم ہیں بڑا بادشاہ یہ یسالون کان ذوالقرنین پوچھتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اور فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا ابھی پڑھتا ہوں اوپر تمہارے ذوالقرنین کا کچھ احوال انا مکنا لہ ہم نے تمکین دی تھی اس کو فل ارض زمین میں حکومت دی تھی بڑا ساز و سامان فآتیناہ من کل شیء سببا اور دیا تھا ہم نے ان کو ہر چیز سے ساز و سامان سببا ہر چیز سے گڑ اڑ پیے ضرورت کی چیزیں اس کی حکومت اور شاہی کی وہ ان کو دی تھی فأتبع سببا بس وہ سامان سفر باندھا اس نے فإرادہ فتوحات ملک مغربیہ مغرب میں چلا حتی اذا بلغا حتی کہ جب پہنچ گیا مغرب الشمس سے سورج کے غروب ہونے کی جگہ فجدہا پایا اس مقام پر تب وہ روب و غروب ہو رہا تھا فی عین فی چشمے کے جو کالے سیاہ رنگ والا تھا وفجدہ عندہا اور پایا اس کی جگہ کے پاس قومن ایک جماعت کو قلنا یا ذوالقرنین کام نے اے ذوالقرنین اما ان تو عذبا یا تو ان کو عذاب دے یعنی بغیر دعوت کے حملہ کر دے فاما ان تتخذا یا پکڑ ان میں حسنا اچھا طریقہ برا دے پہلے دعوت دے اور پھر حملہ کر قال اما من ظلما ذوالقرنین نے سارا وہ جو ظلم کرے گا اصوفا بس ان قریب ہم ماریں گے اس کو عذاب دیں گے یعنی قتل کریں گے پھر پھیرا جائے گا طرف اپنے رب کے بس عذاب دے گا اس کو عذاب ان شکرا بڑا گندا عذاب واما من آمنا بارا کو شخص جو ایمان لایا کاملا صالحن اور کام کیے پہلے بلا ہو جزا ان الحسنا بس واسطے اس کے بدلہ ہے بہت خوبصورت مطلب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں مغرب الشمس پہنچے یہاں پر سائنسدانوں نے اعتراض کیا اور مفسرین نے کمال کیا مفسرین نے کہا کہ سورج کے غروب ہونے کا جال آتا سورج اس کے اندر چھپ رہا تھا سورج ایک پٹیر ہے اس میں چھپ رہا تھا پنجرے میں وہ غروب ہونے کا جگہ تھی او بالکل چشمہ تھا اس کے اندر سورج چلا گیا یہ مغرب شب سائنسدان اٹھے انہوں نے کہا کہ سورج تو غروب ہوتا ہے ایک پل کے اعتبار سے آگے سورج کھڑا ہوتا ہے سورج کس غار میں جاتا ہے جہاں سورج غروب ہو گیا تو آگے کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا اس سے غروب تو آگے کھڑا ہوگا وہ چشمہ کالا کون سا ہے جس میں سورج گھس جاتا ہے بٹیرے کی طرح یہ کیسا ہے اس لیے یاد رکھو یہاں سمجھو بات مغرب شمس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی سرحد زمین کی آخری تھی آگے پانی شروع ہو رہا تھا مغرب شمس کا کیا مطلب ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ طرف مغرب میں ذوالقرنین سفر کرتے کرتے کرتے اس سرحد پہ پہنچ گیا کہ آگے بحیر عرب شروع ہو گیا اور سمندر بڑا بلغاریہ کے سمندر یہ بڑے سمندر شروع ہو گئے جو سمندر ہی سمندر تھا اور آپ جب آج اثر کے وقت ادھر بیٹھ کے دیکھیں نا وہاں پر آپ کو لگے گا کہ اس قبرستان کا یہ مرچا خطاب کے اندر سورج کے اس کی دکان میں جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ وہاں پر بیٹھے تو ایسے نہیں لگا کہ سورج کسی دکان کے اندر داخل ہو گیا اور نیچے درختوں کے اندر ادھر دیکھتے ہیں آپ ادھر ایسے جاتا ہے نا سورج ایسے جا کے آگے ہوتے ہیں درخت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ او درخت میں سورج بڑھ گئی ہے درختوں میں چھپ گیا ہے یہ درختوں میں گیا حالانکہ وہ تمہارا نظارہ ایسا ہوتا ہے سورج اس درخت میں نہیں ہوتا اگر آپ وہ بڑھانے کی سوتری ہمارے مدرسے پہ سب پہ کھڑے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ مسجد اقصا کے اندر سورج چلا گیا غروب ہو رہا ہے مسجد اقصا میں تو یہ ہوتا ہے نظارہ مغرب شمس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی سمت چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے وہ زمین ختم ہو گئی تھی, آگے سمندر شروع ہو گیا تھا, دل دل شروع ہوئی, اور وہاں جب آخری کنارہ تھا تو سورج کو جو دیکھا نا غروب ہوتے, تو سورج یہ نہیں ہے کہ پانی کے اندر چلا گیا, سورج کا نظارہ یوں لگا کیونکہ ساری دل دل تھی اور پانی کا لگا منظر یوں آنکھوں کے سامنے آیا کہ سورج کے چشمے میں گیا. پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. بجا تھا آپ کا گروہ وہ بولنا یا دل کرنے ہو گیا, وہاں پر بھی ایک قوم آباد تھی. سنقول اللہ یہ دل کرنے نبی نہیں تھا, ولی اللہ تھا اور بادشاہ تھا. ہم کہیں گے اپنے معاملہ سے لترا, پھر اتبا اتبابا, پھر پیچھے لگا یہ سفر فتوحات مشرقیا کی طرف, مشرق کی طرف چلا, چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے حتیٰ اذا بلغا, حتیٰ کہ پہنچ گیا منتہا آبادی مشرق, یا مشرق سے آگے سمندر شروع ہو رہا تھا, چاروں طرف سے سمندر ہے. نہیں جی, 70% تم تو 30% خوشی پہ بیٹھے ہو, باقی تو سارا سمندر ہے. تو مشرقی آبادی کے منتہا ہو چلا گیا ہوگا, اللہ جانے کہاں تک ہے, آگے منتہا آبادی تک. شمس وجہ دہا پایا اس کو, طلوع ہو رہا تھا اوپر ایسی قوم کے, نہیں کیا تھا ہم نے باتیں ان کے, صرف آگے اس سورج کے کوئی پردہ نہیں تھا. کذالک یا قرطبی میں بڑی گپے لکھی ہیں اور تفسیروں میں, جب قوم تھی ننگے تھے سارے, اور جب سورج نکلتا نا تو کوئی اگر سورج کے آگے آ جاتا تو مر جاتا, سورج ہے یا ٹرک ہے آگے آ جاتا. اتنے بھی سمجھ آئے کہ سورج کسی وہ اندر سے نکل رہا ہے, خدا کے بندے یہ سورج کے کوئی نکلنے کی غار نہیں تھی. ہاں بھائی, یہ منتہا آبادی مشرق اور نظارہ جو لگتا تھا, یہ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. حتیٰ اذا بلغا, حتیٰ کہ جب پہنچ گئے, بین السدین, وجد من دونہم قوما ثم اتبع, پھر یہ سفر کس کا تھا؟ علماء کہتے ہیں شمال کا سفر تھا, مشرق سے پھر کس کا سفر کیا؟ شمال کا. اور شمال کا تاریخوں میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے اب جام ذوالقرنین جو ہے کسی راستے پہ آیا تھا, رحیم یار خان سے ہوتا ہوا یہ متخیل والی پہاڑی سے گزرا تھا, اور یہ اسلام آباد والے رستے پہ آیا, ادھر آیا تھا ذوالقرنین, اور آگے پھر چین چلا گیا تھا. اللہ جانے, اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے تاریخوں میں ہے یہ تیسرا سفر تھا شمال کی طرف. تھک گئے ہو یا نہیں؟ ہاں تھک بھی جاؤ تو کوئی صورت ختم کریں گے. ہاں بھائی, یہ دیکھو وہاں پر دیکھا ہے قوم کو, دونے ہما قومن لا یکادون یفقہون قولا, اللہ جانے پشتو بولنے والے ہو, لا یکادون نہیں قریب تھا یفقہون قولا, وہ ان کی بولی سمجھ سکتے, ان کی اپنی بولی تھی, انگلش تھی, پشتو تھی, فارسی تھی, یا اردو تو ابھی بنی نہیں تھی, چلو کوئی بولی تھی سے, بولیوں میں کیا ہے, لا یکادون یفقہون قولا, نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھے بات کو, لگتا ہے غیر مکلف تھے. ہاں یفقہون قولا, وہ بات کی فکا نہیں رکھتے تھے, فکا تو بالکل خالی تھے فکا سے, یفقہون قولا بات نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذوالقرنین, انہیں کہا اے ذوالقرنین, انا یأجوج و مأجوج, یہاں پر ایک قبیلہ ہے یأجوج مأجوج, مراد اس سے تاتاری قبائل ہیں, تاتاری قبائل, یافث بن نوح کی اولاد والے, کینا والے, برطانیہ والے, یہ یأجوج مأجوج, سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ جگہ تھی کاکیکیا کا درا اریال تھا, کاکیکیا جگہ کا نام ہے, اس کا درا اریال تھا وہ ایریا تھا, اور وہاں پر تاتاری قبائل تھے, اور یوسو کی بیٹے یافس کی اولاد تھے, کوئی یأجوج مأجوج, ان کی کثرت کی وجہ سے کہا گیا. آپ کے پاس کیا لکھا ہے یأجوج مأجوج پر؟ کدھر ہے کدھر؟ اولاد آدم من غیرے، حضرت آدم نے دوسری شادی کہاں کی تھی؟ اولاد آدم من غیرے ہوا، یہ اولاد آدم ہے لیکن ہوا کے بیٹے نہیں ہیں. ہاں وہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ادھر پڑھ، وہ پر لکھا ہے نبوی نے کہا اور نبوی وغیرہ نے ضعفو، یہ غلط بات ہے. حضرت آدم کی دوسری شادی نہیں تو غیر ہوا سے اولاد آدم کہاں سے آ گئی؟ ہاں بذلک ادلا دلیل علی بل ہوا مخالف بما ذکرنا من انا جمیع الناس الیوم ذریتو نو، سارے جنت القرآن سارے تباہ ہو گئے تھے نا، صرف نو کے ساتھ جو کشتی میں رہے تھے کوئی بچے تھے، البدایا بن نہایا اور ہما قبیلتان من بلد یافث بن نو، یہ یافث بن نو کی اولاد سے ہیں، جیسا ماں وہب بن منبے وغیرہ، اور کسی پر اعتماد کیا ہے متاخرین. یاد رکھو یاجوج ماجوج کا جو تصور ہے نا، یہ کوئی خاص مخلوق ہے جس کا ایک کان اتنا لمبا ہے، نیچے والا بسترا بنتا ہے، دوسرا اوپر بٹھا دیتی ہے، دیوار چاٹتی رہتی ہے، ساری رات لگتی ہے، صبح کہتے ہیں چلو کل کریں گے، چاٹ چاٹ کر، اور یہ وہ، یہ جو کمپوٹیشن ہے اس کی کوئی سند نہیں. یاجوج ماجوج کون ہے؟ اولاد آدم سے انسان ہے، اور یہ چینا والے کئی یاجوج ماجوج ہیں. حفظ الرحمن کی کتاب قصص القرآن، اس کو ذرا دیکھنا، یاجوج ماجوج پر بڑا محقق ہے علامہ حفظ الرحمن صاحب، اور حضرت شیخ القرآن کی بھی تحقیق یہی ہے اور بھی حضرات کی، کہ یاجوج ماجوج سے مراد کون ہے؟ چینی، برطانوی، روسی، یہ سارے کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج. اور اس کو پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، آپ کو خاص نسل نہیں اور کوئی خاص حیات نہیں، یہی اولاد آدم سے انسان ہیں، چینا والے، برطانیہ والے، یہی یاجوج ماجوج ہیں. ہاں بھائی یاجوجا و ماجوجا، لیکن یہ مسئلہ لڑائی والا نہیں، اگر کوئی ان کو خاص مخلوق مانتا رہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اس پر کوئی حدیث ساتھ روایت نہیں ہے. یہ یاجوجا و ماجوجا مفتدین فی الارض، فساد مچانے والے زمین میں، فحل نجعلو لک خرجا، پس آیا کرے ہم تیرے لیے چندہ، الا ان تجعل، یہ کہ یہ کر دے تو ہمارے درمیان ان کے درمیان دیوار، قال ما مکنی فیہ، اللہ نے جو مجھے ساز و سامان دیا ہے خیر ان بہتر ہے، بس تم میرا تعامل کرو بے قوت محنت کے ساتھ، یہ کہ کروں میں تمہارے درمیان ان کے درمیان دیوار، اور لے آؤ تختیاں لوہے کی، حتیٰ کہ جب برابر ہوئی سطح پہن، دونوں تختیاں لوہے کی رکھتے رہے، دونوں طرف وہ اوپر چلی گئی، برابر ہو گئی، جب برابر ہو گئی تو اس کے اندر اوپر ڈال دوں، ڈالوں میں اوپر اس کے کسرا تانبا پگھلا ہوا، بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس پر چڑھنے کی، اور نہیں طاقت رکھتے اس کو نقب سوراخ لگانے کی. قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب کی، بس جب آئے گا وعدہ ربی، میرے رب کا وعدہ، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فکان وعد ربی حقا، اور اے وعدہ میرے رب کا حقا، فترکنا بعضہم، اور چھوڑیں گے ہم بعض کو اس دن، جموجو پی باطن، تو گھس رہے ہوں گے بعد میں، یعنی اتنا رش ہوگا، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، تو جمع کریں گے ہم ان کو جمع کرنا، اور پیش کریں گے جہنم اس دن واسطے کافروں کے پیش کرنا، الذین وہ کافر، تھی آنکھیں ان کی بیچ پردے کے، ان ذکری میرے ذکر سے، اور نہیں تھے طاقت رکھے سننے کی، افحسب الذین کفروا، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یہ کہ وہ کفر کیا تھا، ذرا سنو یہ کافروں کا کفر کیا تھا، بنایا انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا الہ، میرے بندوں کو میرے سوا اذا عبادی من دونی اولیاء, میرے بندوں کو کہا ساز بنایا, انا آتدنا اور نیچے لکھا ہے ملائکہ دیو عیسیٰ و عزیر, میرے خاص بندوں کو انہوں نے پوجا, انا آتدنا بے شک ہم نے تیار کیا جاننے واسطے کافروں کے نزولا مہمانی داغیا بطور تحکم کے, بول حل نبی حکم فرما دیجیے کیا میں خبر نہ دوں تمہیں, جو بالکل جن کے اعمال تباہ ہو گئے, الذین ضل سعیهم وہ جو گم ہو گئی, مین سے ان کی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, وہم یحسبون حالانکہ وہ گمان کر رہے تھے, انہم یحسنون صنعا کہ وہ کرتے رہے ہیں کام بڑے اچھے, اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب ہے ضل سعیهم فی الحیات دنیا کہ جن کی محنت کا محور دنیا کی کمائی رہی اور دنیا مقصد رہا, ان کی ساری کوششیں اور سائیاں ان کا محور کیا بن گئی دنیا, مستری ہے صبح سے 12 بجے رات تک گاڑیاں جوڑ رہا ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, اور سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں, اور اسی طرح معمار ہے صبح سے شام تک وہ کام کر رہا ہے اور دنیا کا کام کر رہا ہے, دین والا کام ہی نہیں کیا, تو حاصل یہ کہ پہلا اس کا مثال وہ ہے کہ جنہوں نے آخرت کی محنت ہی نہیں کی, محنت کس کی دنیا محنت کس کی آپ کو پتہ نہیں, یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ محنتیں کرتے ہیں رات دن ایک کر کے بڑی محنتیں ہوتی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان کی محنتیں ضائع ہو گئی, یہ سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہیں, مرتے ہی دنیا دنیا میں رہ جائے گی اور آخرت میں پلے کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک معنی, اور دوسرا معنی کہ کام انہوں نے آخرت کے لیے کیے, عبادات کی آغاز جو ہم سے مراد نیک اعمال ہے, لیکن نیک اعمال کی شرط بھی پائی گئی ایمان والی اور اتباع والی, بغیر ایمان کے کیے تو ساری نیکیاں برباد, یا اعمال ایمان کے ساتھ کیے لیکن بدعات کرتا رہا اچھا سمجھتا رہا تب بھی ساری نیکیاں برباد, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, بات بونا نام یو تین سنا, معلوم ہوتا ہے ہر دور کا بدتی بدعت حسنہ سمجھ کے کرتا ہے اور ہر بدتی کوئی نہ کوئی دلیل بھی دیتا ہے, ساتھ بھی نے لکھا ہے بدتی بڑا پروگرام پیش کرے گا, وہ بھی کہتے تھے خانا بدہم اللہ لے جو کرے بونا, دلیل دی ہے کہ نہیں دی, ہم اس لیے کیونکہ مقرب ہے چنانچہ ہم ان کا سجدہ کرتے ہیں, بہترین دلیل, بزرگ جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں کپڑے اتار دیتے, آپ بھی سکھوں کا جو حج ہوتا ہے سکھوں کا حج اللہ پاک معاف کرے, وہ زنانیاں مرد کپڑے اتار دیتے ہیں اور کٹھے چلتے, یہ ان کی خاص عبادت ہے سکھوں کی, اس وقت بھی سکھوں کا حج یہ وہ کپڑے اتار کے خاص جگہ ہوتی ہے اور اتنی اتنی داڑیاں بھی اور کپڑے بھی کوئی بنانیاں بھی پھر رہی ہیں کپڑے کون ہیں اور چٹی داڑی والے بھی کون ہیں کالی داڑی والے بھی سارے اور ڈھول بھی لگا رہے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آگے چلتے ہیں, ٹولیاں بغیر کپڑوں کے بالکل الگ الگ اللہ راضی ہو رہا ہے, اب بھی یہ عبادت موجود ہے اور مکہ والے مشرک بھی کرتے تھے, ہاں نہری علاقوں میں یہ رواج ہے, وہاں پر جب غسل ہوتا ہے تو لوگ کپڑے دور رکھتے جاتے ہیں اور سارے وہاں پر بھی کوئی کھڑی کڑائی نہیں ہوتی, کوئی غیرت جیرت نہیں ہوتی, وہاں پر سارے نوجوان کٹھے ہوتے ہیں نہروں پر اور وہ بھی اس طرح اپنی عبادت تو نہیں سمجھتے, رسم ہوتی ہے اور نہروں میں وہ آپ نے نہیں دیکھا حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں, نہری علاقہ کسی کا نہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے فلم پڑھتے تھے وہ گزر کرنے جاتے تو وہ خانے وہ کوٹھی تک دور تھے, اتنے خیر نہیں ہوں گے یہ ہوگی یہ جو دیوار ہے کتنے دور ہوں گے, وہ اپنے شلوار قمیض بڑی بہترین کر کے اتار کے سرانے کے نیچے رکھ کے گئے اور وہاں پر تیر کے گئے, غسل کیا, پھر واپس آیا, تولیہ بھی ادھر اٹھا, تولیہ سے جان جان صاف کی اور پھر آرام سے کپڑے پہنے, اونچوں پر ہاتھ ڈالا اور نماز سے کسی سے ایسے بے حیا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک دن ایسا ہوا, ایک مولوی صاحب تھے بالکل کالا کٹا اور بڑا صحیح پوری بھینس کی بھینس تھا. میں صبح صبح وہ کیا کپڑے اس نے ادھر ہی رکھے ہوئے تھے اور کیا ادھر خانے پہ نہایا اور نہا کر واپس آیا. اب سردیاں تھی, اپنی جان صاف کر رہا تھا اور گلا بند تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں کھڑا تھا. وہ زمین صاحب کی قسمت وہ خراب ہوئی, وہ زمین صاحب آئے صبح کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے اور سیدھے جب کلب پہ ہاتھ لگا, کلب آن ہوا تو آگے حضرت صاحب کہہ رہے تھے بڑا بے فکر ہو کہ کوئی فکر ذکر نہیں. وہ تمیم صاحب کی نظریں پڑی, اللہ اولا قوت اللہ بلا کر ایسے بے حیا تم کا بھی ہوتا ہے. پہلے ظلموں کو خیر ہم بے حیا تو نہیں کہتے, ان کو بے پرواہ کہتے ہیں, ان کو پرواہ کسی چیز کی نہیں ہوتی. اور اس لیے ذرا خیال کیا کرو, یہ ننگا پن بے غیرتی ہے. تو مکہ کے مشرے ننگے ہو کے طواف کرتے, سارے زنانیاں مرد شرم بھی نہیں آتا. اور اگر ان سے کوئی پوچھتا نا تو یہ تیرت کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں یہ کپڑے ان میں ہم نے گناہ کیے. اب یہ دربار پاک ہے, ان کپڑوں میں ہمارے گناہ ہے, اس لیے ہم ننگے ہو کے چلیں گے تاکہ گناہ گار کپڑوں سے طواف نہ ہو. اب دیکھو بدعت کی بہترین توجیہ کی ہے کہ نہیں کی, آپ کے بتی بھی نہیں کہیں گے, یہ عید والی بتیں کرتے ہیں. اچھا بھائی دیکھو, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یعتدون انہم یوتنون صنعا. دونوں معنی سمجھ آ گئے یا نہیں؟ اولئک الذین, یہ پھر قرآن پہ آ کے ختم ہوگا, اولئک الذین یہی لوگ ہیں, کفروا بآیات ربہم, کفروا بآیات ربہم, انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا, ولقائہی اور اس کی ملاقات کا, فحبطت اعمالہم بس برباد ہو گئے ان کے اعمال, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, بس نہیں قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے ترازو, بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جہنم میں, ذالک جزاؤہم جہنم, یہ ہے جزا ان کی جہنم, جہنم بما کفروا, تو سبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا, واتخذوا آیاتی ورسلی حسوا, اور بنایا ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کے ساتھ مزاج, بشارت بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, کام کیے پھلے, کانت لہم ہو بھی بھاگتے ان کے, جنات الفردوس نزلا, باغات ٹھنڈی چھاؤں والے نزلا, بطور مہمانی کے. یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ کوئی جنت کس کا؟ ہاں حضرت حارثہ کی امی آئی ہے اور کہتی ہے میرا حارثہ بیٹا مارا گیا, ان کا نہ پھر جنت صبر, تو اگر شہید ہے نا تو میں صبر کروں گی, اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ابنا سے اصاب الفردوس الاعلی ان حاجنان, وہاں پر کڑی جنتیں اور باغ ہیں, اور یا امہ حارثہ اے حارثہ کی امی, تیرا پتر پہنچ گیا ہے فردوس اعلی میں. حدیث میں بھی آتا ہے نا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس, جب اللہ سے مانگو نا جنت تو دعا کیا کرو, یا اللہ جنت الفردوس دے دے, جنت الفردوس دے دے, الفردوس نزلا خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان جنات میں, لا یبغون عنہا حولا, نہیں نکلیں گے اس سے, نہیں پائیں گے تلاش کریں گے پھرنا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, فرما دیجئے اگر ہو دریا مدادا سیائی تیرے رب کے کلمات کے لیے, لنفد البحر البتہ ختم ہو جائے گا سمندر, قبل پہلے سے کہ انتن پتا کلمات ربی پہلے سے کہ ختم ہوں کلمات میرے رب کے, لو جئنا بمثلہ ہی مددا اگر سے لائیں ہم مثل اس کے اتنی اور سے آئی. دوسرے مقام پہ آئے نا سب آتو اب ہو رہے ساتوں سمندر سے آئی بن جائیں اور سارے جب کلمے بن جائیں اور ساری مخلوق کاتے بن جائے اور لامتنائی زمانہ تک لکھتی رہے تب بھی تیرے رب کی معلومات اور کلمات ختم ہونے والے نہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ کی شان میں لامتنائی ہے, اللہ واجب الوجود ہے, اس کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی صفتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ لامتنائی ذات ہے. یہ آپ کے جہیل نے اس آیت کو بھی فٹ کیا نبی پاک پر اور کہا کہ یہ نبی کی شان ہے, حالانکہ اس کو نبی پر فٹ کرنے والا وہ قطعی مرتد اور واجب القتل ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور اللہ کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں. اور دوستو بزرگو اللہ کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں. مسئلہ اعلان پڑا تھا نا حضرت محمد مصطفیٰ قلوب شان داغ حدوس مختصم باشد, کیسے تھی مجدد کی عبارت کہ حضرت محمد مصطفیٰ بوجود بے آن قلوب شان داغ حدوس, آپ اس شان کے باوجود حادث مخلوق ہیں اور ممکن الوجود ہیں. اور فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ وہ بشر بود بشر تھے اور تھے اتنی شانوں کے باوجود وہ ممکن اور حادث سے تھے. اور جہاں قبل ان تنفد سے مراد جو حادث مخلوق کو اس کی انتہا بھی ہوتی ہے تھے ابتدا بھی ہوتی ہے, اور جہاں لامترائی وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا بھی نہ ہوتے انتہا بھی. یا اللہ تعالیٰ کی لامتناہیت کا بیان ہے جو نبی پاک پر پھر کرتا ہے تو آپ کو واجب الوجود سمجھ رہا ہے جو ابو جہل سے بھی سو درجے کا بڑا کافر ہے. قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجئے انما انا بشر سوائے اس کے نہیں, انا بشر مثلکم میں بشر ہوں مثل تمہارے یعنی جنس میں. پہلے سمجھایا وحامیم سجدانی یوہا علیہ میری طرف کہیں کی جاتی ہے, یہاں پر حقیقت محمدیہ اور عظمت محمدیہ اور پیغام محمدیہ مشن محمدی تینوں چیزوں کو بیان کیا. آنا بشر میں بشر ہوں تمہاری طرح, یہ حقیقت محمدیہ کا بیان. یوہا علیہ یہ شان اور رفعت محمدیہ کا بیان. انما یہ پیغام اور مشن محمدیہ کا بیان. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کانا ابوہما صالحا, بستی ابن کثیر کا والا پیش کرتے ہیں, ان کی مال کی حفاظت ابوین کی وجہ سے بھی اصلاح کرتے ہیں. وسیلہ کی زواصل فاضلہ یہ کیا ہے, لمبا لڑ کالیدہ سے جھٹیاں گرم کر کے یہ کون سی مناسبت ہے ابو ہما صالحا. اب آپ جب سنتے نہیں تو میں بیان کیا کروں, آپ ٹوٹ گئے. کہتے ہیں جاجوج ماجوج سے مراد تین امریکہ والے ہیں, ستے سکندر کا کیا مقصد ہے؟ ستے سکندر کا یہی مطلب ہے نا, وہ چند قبیلے وہاں تھے اور لوٹ مار کرتے تھے, جس طرح ہمارے پاس گیریو سدرو کے بزرگ آئیں گے ادھر ادھر کے وہ آ کے شرارتیں کرتے ہیں یا ڈیرے والے ہیں. اب ڈیرے والے بھی تو اتنے شریف نہیں ہیں جتنے ڈاکے ڈالتے ہیں. تو درمیان میں کوئی دیوار آ جائے کہ ڈیرے والوں کا پتھر میں داخلہ نہ ہو سکے, یا ادھر پشاور والوں کا اسلام آباد میں داخلہ نہ ہو سکے. تو یہ اس طرح ہوتی ہے. سچے سکندری وہ دیوار یہ تھی, یہ نہیں تھی کہ وہ ایسی دیوار ہے جو ابھی تک وہ پتنی کی کھڑی ہے اور یہ ہے وہ ہے. وہ اس وقت ان کا راستہ بند کرنا تھا, وہ آتے لوگوں کو مارتے بھی تھے اور سامان سامان بھی لوٹ کے لے جاتے, ڈاکے ڈالتے تھے. کیا جب اللہ کا وعدہ آئے گا وہ قومیں فساد کریں گی, جیسے اب ان کا فساد شروع ہو چکا ہے قربِ قیامت, وہ پوری زمین پہ فساد مچائیں گی, جنگیں کریں گی اور لوگوں کو ماریں گی. یہ اب وہ تو ہو چکا ہے. برطانیہ امریکہ سارے یہ ناچ رہے. اب اللہ کی شان غیر متنائی, غیر متنائی قوم سے معنی ملے واہ واہ چندرا. غیر متنائی کسی تنظیم دے سمندروں کے ساتھ سیاہی بننا, درختوں کا قلم بننا, مخلوقات کا خاطب بننا, مطلب ہے پھر بھی یہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کی شانیں نہیں ختم ہوتی کہ وہ غیر متنائی ہیں اور یہ چیزیں متنائی ہیں. یاتیوں کے کفر کی ساتھ وضو بیان کرنا ہے آخری دن انسان, تاکہ آخری مسئلہ یہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم, حال میت پر بات ہونا چاہیے. جی ہاں, حال میت کے جہاں تو جانے کی بات آئی ہے. اب لفظ آ گیا نا ضیافت کا, بلی نے ٹکڑا لکھا. اب چلو جی میت والوں کا کھانا, یا انہوں نے تو کھانا مانگا تھا اپنی روٹی, یا میت کا جانا ہے. یہ کون سا مقام ہے حال میت؟ ویسے ہم بھی کبھی کر دیتے ہیں یہاں پر بان کام حال میت کی, لیکن یہ تو بان ہے. یا تو بات تو نہیں میت کے کھانے کی, وہ انہوں نے ضیافت نہیں قبول کی. حفظ الرحمان کی کتاب کا نام کیا ہے بتا دیا ہے, قصص القرآن. کانا ابوہما صالحا, یہ بات صحیح ہے کہ اولاد نیک, والدین نیک ہونا کئی نسلوں تک نیکی کا اثر رہتا ہے. یہ بات صحیح ہے. قرآن نے بتایا ہے مقام تعلیل میں کہ ان کے والدین صالح تھے, اس لیے جب صالح تھے تو ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی. تو کسی کو ہمارے جج بھی بولتے ہیں. پہلے بھی میں نے جملہ کہا کہ جہاں کسو دریا گزرے اس سے چھ گھر رہ رہیں گے, چھ گھر اور سیبا وہاں پر رہ جاتا ہے. تو ایک آدمی کا اپنی نسل میں اثر ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے بھی اگر آپ منکر ہیں تو پھر تو بڑے منکر ہیں. ابوہما صالحا, اولاد اگر ایماندار ہو والدین کی ولایت کا ان میں اثر ہوتا ہے. آپ نے پڑھا نہیں قرآن میں کہ قیامت کے دن وہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ سب کا باہر تو کتنا آتا ہے, پورے دور میں بھی پڑا ہے اور پیچھے بھی. معلوم ہوتا ہے اگر اولاد مولوی حضرات والدین اچھے ہوں تو اچھوں کی نسبت تو کام آئے گی نا بزرگوں, اتنے منکر تو نہ بنو, نسبت کام آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی اولاد بشرطے کہ کافر نہ ہو. کافر تو اپنا نسب ختم کر دیتا ہے. انہو عمل غیر صالح کے درجہ میں چلا جاتا ہے, کنعان کو نفع نہیں ملا, وہ تو کافر ہو گیا. اگر مومن آدمی ہے اور گناہگار بھی ہے لیکن ایمان موجود ہے تو ان کے والدین کی صلاح اور تقوی کا ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. چلو جی ماشاء اللہ, یہ ہمارے تقریباً ہاں قریب آ لگے. بات کرواؤں گا, ہمیں تھوڑی سی اس مسئلہ سے بات کروا دیں. بات سے بہت ساری رہتی ہیں, جن کی رہی تو انشاءاللہ کریں گے ضرور. یہ پتہ نہیں جو رہ گئی وہ کب ہوں. نہیں سمجھا, تمام انبیاء کے علوم لدنی تھے, جیسے علوم لدنی اس کو کہتے ہیں ملا دن کا خدا, دنیا خدا کے بندے. میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہاں پر وہ علم تھا بغیر قصد ظاہری کے, ظاہر بات ہے انبیاء کا دنیا میں استاد نہیں ہوتا. دجال فتنہ پر کچھ بات ہونی چاہیے. جس نے ماسٹر اکاڈمی کا فتنہ سمجھ لیا یہی دجال کا فتنہ. اس سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا دجال کا. ہاں جو یہ سمجھتا ہے یہی دجال کا پورا فتنہ ہے. بس کر دعا بس کر دو.